जब का मेला, वो फिर भी अकेला है, कुर्ता काला गले में माला। हायो रब्बा होश कहाँ, हायो रब्बा मर जाऊँ, गजब का मेला। छबीला